بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب الله بنيا آيات اللغاتن يستقالات أو سورة غافر كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغفر ورحمي عشر سنة آجوه ودن بيجي منك اللعين كهيو فرعون لديه جري هي نبي الله موسى وحيد أحمري يا إلهي وغفر ورحمي منك مؤمن كهيو آل فرعون كمدة هاي أو نبي الله موسى دفاع آي أفايان كان أمغضي هذا الذي وحى وهي وكهد لايي وقوم فيك وكجهين ايي اياها دنا اله سبحانه وتعالى نوغسوا ورمي مرك اله هو دنا نوغسوا شيغي فرعون وحيابه مرك اسو ودهي وخيالات كهي وكميهات كهي وقوم فيك وكقلب ايي ايا اله نوغسوا ورمي مرك الله وهو نسودا سبحانه وتعالى فرعون ايا وحيري هامان ويد السر ايد سودهي من او عالية ايد السودة وحالة غيابة ان ان اسبابة ان جاره او ان ارغض السماوات جاره او ان دالعه موسى الهيس وان ام لين عيود هاي موسى انو بين شيء جايو اله ان انك اهينو ليه انو بين شيء جايو اله يقول سبحانه وتعالى شيء هذا الكاسير فرعون فرعون وحال لوزين يود الهي عمل فيه سنستحن وان اللي جيري طريق هنون كود الهي وما سيد فرعون إلا في تباغنه إله نسوى الله فرعون لجرسيس ما يسنعن إلا خسار مويس هذا مركة وحاهد لا يمينك مؤمن آل فرعون هاي ونبي الله موسى أسيانك وهاي إله يقول وقال الذي في وحو يرى آمنكم إيهي يا قوم قوم كيه يو اتبعوني إخاع عيوده أهدكم وائد هنونين إياه سبيل الرشاد سوابك جدكي سوائد كهنون إياه أنا يسرع عيوده وواحد سرتين في محان إذن أمر هذا مركوا منك مؤمن كهي وي ولماذا قالوا إلى ذا ما ينمى المصابة وحكا عن هاي يعني سأبا بنتا إنه منك مؤمن كهي وي وقال وحي يرود إلهي الذي في آمنكم يجي يا قوم قوم كي جيو اتبعوني يا الله صغى إيا لك حسو وإسلامد وي اتبعوني اتوها عنه أهدكم وحان إذن كهنوا من إياه سبيل الرشادي سواب تجد كيسا ايه اذن كهن اياه استوحى الا فرعون واسي اصوه مركو رو دهي وما اهديكم الى سبيل الرشاد انو اذن كهن اما الى سبيل الرشاد مويه في مركا سوى حوية ايو بعد انا ياه مركا سوى سيدة سنيري يا قوم قوم كيجوا ايو دهي سوى وعدنا ايه انما انك لا تمعين هذه مدة الدنيا اودو مطاع المطاع وي يا قوم قوم كيجوا انما انك لا تمعين هذه مدة الدنيا اودو املي لتاهي متاع متاع وي الدنيا دان واشير الغراح سنة مدى قليلة هبنا بابا ايه وان الاخرة اخرة دينا هي ايضو دارو قراري تبناسل دار تير وي وان الاخرة اخرة دينا هي ايضو دارو قراري تبناسل دار تير وي مركو وحوية اخرة مرن لغي ريج مايو من الزوليس ناس الله سعدان اخرة وي من عمل روحه عمل فلا يوده سيئة حمان روحه عمل فلا ودل فلا حماه وكفر قويه لي ماذا من عمل روحه عمل فلا سيئة حمان فلا يجزال لجاسم ما يلا عبال مرم ما يه إلا مثلها سيئة ذات مثل كذا مويه فلا يجزال لجاسم ما يه إلا مثلها سيئة ذات مثل كذا مويه ومن عمل روحه عمل فلا صالحا عمل صوبا ومن ذكر كل بقى أو أمسى أنثى كل دقة والحال هو يسونا مؤمن مؤمن أيها فأولئك كوا سوداء يدخلون الجنة جنة أي جريان يرزقون وأن الأرزقيا فيها جنة بحيادة بغير حساب حساب الأنتي وإذا منك مؤمن كهاي يسوى وأن لا يقول بي تبكي عمل صالح عمل صالح هو اللب أو ديك والحال هو يسونا مؤمن مؤمن أيها يمنك قيد ويه فأولئك كوا سوداء من في الجمع نغسوه يدخلون الجنة الجنة أي جريا هذه المسيريين قرار أي عمر يدخلون الجنة الجنة أي الجرين يرزقون وأن الله أرزقيا فيها جنة أحداثة بغير حساب حساب الآن في سألو أرزقيا فسق أو واسعة أو اللي يسرها أنين أي الله سينا يا ويا قوم قوم سيء وعيودا سوى بهارة سيوة ما لي محالها انتيدا أما ما لي محالها انتيدا محائي وضعي أدعوكم حال أن يجي يرايو إلى النجاة كوريكانا إذن كوي يرايو وتدعونني إذن كنا بيجي يريسين على النار الناس بريق النجاة أيها إذن كوي يرايو adinkuna waxaa weeye dariiqu naaraad iigu yeeraysiina maxaa dhacay u dhahay wayaa qoomi qoomkaygiiow maa lii maxaa lahaantaydaa adcuukum xaal aan idiin yeeraayo ila najaati koritaan aan idinkugu yeeraayo oo dariiqu najaatka aan idinkugu yeeraayo ilan hadda dariiqu isugu ugu yeeraayo waa dariiqu najaad weeye dariiqa jannada uu yeerayaa wa tadcuunanii idinkuna aad iigu yeeraysiina u dhahay ila naari naarta aad igu yeeraysiin maxaa yaele camal naar waajibay ayugu yeeraayana waxa weeye shirkigaas ama socdaasu qayrillaahi ah weeye tadcuunanii asagaa sii cadaynaya waxaad igu yeera tadcuunanii waad ii yeeraysaana u dhahay liakfura billaahi alla inaan ku kufriyo tadcuunanii waad ii yeeraysaan liakfura inaan kufriyo billaahi alla aan ku kufriyo oo wa ushriku bihi billaahi alla aan ugu shariig yeelo maa shay laysa lii ona iigu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi ona iigu sugnaanin wa ushrika bihi aan ugu shariig yeelo maa shay laysa lii ona iigu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi ona iigu sugnaanin waana aniguna adcuukum waxaan idinkugu yeerayaa ila alcasiizi allihii qaalibka ahay ayaan idinkugu yeerayaa alkafaari oo dhaafi dabanaa waana aniguna ayuu dhahay adcuukum waxaan idinkugu yeerayaa ila alcasiizi alliga casiiska ahay macnaha waxa weeye ilaahay casiiska ahay cibaadadiisa idin kugu yeeraya alkhasaaru oo dhaafida badnaayo qofki tawba keena u dhaafaayay laa jarama waxaa xaqa ayuu dhahay laa jarama waxaa xaqa laa jarama icraab waxay leedahay ilaa lix gaaraysa tan ayaa suugu roon laa jarama waxaa xaqa laada naafiya laga jaramana ay noqoto ficil maado oo bimacnaa xaqa weeye inamaa tadcuunaniina waxa weeye faacilkii laga dhigo weeye manaa waxaa sugan oo waajibay adamu istijaabati dacwati aalihati ku mooyey laa jarama waxaa xaqa ayuu dhahay oo wax sugan ah oo wax waajibay ah ana maakii tadcuunanii aad iigu yeeraysaan ilaahay maaga xaggiisa inaan caabudo laysa lahu inayna usugnaanin dacwati yeeri ay istijaabatu dacwati waxaad iigu yeeraysaan wax macnaha dacwadeeda la ajiibo inaysan ahaynin ayaa wax suganah u dhahay ana maakii tadcuunanii aad iigu yeeraysaan ilay isaga xaggiisa laysa lahu inayna usugnaanin dacwatin ay istijaabatu dacwatin dacwo oo la ajiibo taas ayaa wax xaqahoo suganah u dhah fidunyaa adduunyada lagu ajiibo iyo walaa fil aakhirata aakhiro fidunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaa fil aakhirata aakhira dhexdeeda iyo wa ana maraddana annaga marjicaynu aan u noqonayno adduunyadaa markaan ka tagno ila allaahi ilahu xaggiisa inuu yahay hadday ilaahay hadda meel looga maqan yahay ma jirto laakiin qiyaamada waxaa dhacaaya maxkamadii ilaahay oo dadka lagu kala saarayay ayaa dhacaysa wa ana maraddana annaga marjicaynuna makaanu noqoteenuna ila allaahi ilahi xaggiisa inuu yahay wa ana almusrifiina kuwa musrifiinta ah oo xad gudbane hum ayagu asxaabu naari naarta asxaabteedu inay yihiin ayaa xaqa ayuu dhahay wa ana almusrifiina alkaafiriin weeye kuwa kaafiriintaane hum ayagu asxaabu naari naarta asxaabteedu inay yihiin ayaa xaqa ayuu dhahay fasatadkuruuna ayuu dhahay waad xasuusa doontaan waad xasuusa doontiin maa aquulu lakum waxaan idin leeyahay maanta adduunye la joogo hadallada aan idiin leeyahay waad xasuusa doontaan waase waxa weeye goor aan xasuus waxba taraynin maanta adduunye la joogo in wax la qaata ayaa loo baahan yahay haddii maanta qiyaamo la gaaro oo camalka lasoo duuduubo wax maqal markaas waxba tari maayo markaasuu dhahay fasatadkuruuna waxaad xasuusa doontiin u dhahay idaa caayantum ilcadaaba weeye cadaabka markaad aragtiin maa aquulu lakum waxaan idin leehay maanta qof kasta oo waxa weeye baadil ku socota oo xaqa ka leexato waxna loo sheegaayo diinta islaamka maqlaysa waciidkaas waa u yaalaa maalimaan maanta ahaynin ayay wax arki doontaa xasuus ayna waxba u taraynin ayay xasuusan doontaa marka inta waqtigu kula siman yahay ayaa loo baahan yahay in xasuusta wax la xasuusto oo waxaan kaa horeeya la ogaado ayaa loo baahan yahay wuxuu dhaha haddana wa ufawidu waan bandhigayaa amrigi amarkayga ila allahi ilahi xaggiisan un bandhigayaa ina allaha allana basiirun allihi caalim ka ah weeye bilcibaadi addoomanka wa ufawidu waan bandhigayaa hau dhahay amrigi amarkayga ila allahi ilahi yaan ubandhigayaa amuurtayda ilahay subxaana wa tacaala ayaan ubandhigayaa ina allaha allana basiirun allihi caalim ka ah weeye bilcibaadi addoomanka oo addoonkaasi wuxuu ku sugan yahay alla caalim isaga ayaa ku ah waxaa la yidhi warkaas wuxuu dhahay yaa la yidhi markay u goodiyeen oo diinkoodii uu khilaafay ayay markaasay ayuu hadalkaan dhahaa lihi oo markaasi in la dilaayo loo sheegay ilaahay markaa wuxuu yidhi fawaqaahu llahu alla waa ka dhowray sayi-aati maa shay xumaanyaalkiisa makaruu ay ku hagarsadeen oo dil ah waxaaqa waxaana ku digowdha ilaahay ba aali fircawna aali fircawn suuul cadaaba cadaabka kiisa xuma ayaa ku jiroba. Ninku muminka ahaay waa loo goodiyey. Markii loo goodiyey waxaa la yidhi waa cararay baa la yidhi, buur ayuu ku cararaa la yidhi. Markaasaa Fircoon wuxuu ka daba diraa la yidhi ciidan aad iyo aad u tiro badan oo kun gaaray sida la sheegay alfiirada say u jiraan weeye. Kolkaasay waxay arkeen isagoo dukanaayo ay ka daba tageen, wuxuu si wixii baahlaayo cidna joogta ahayne hareerihiisa ay tuban yihiin oo libaaxyadii iyo sabeeladii iyo waraabihii iyo dawacadii wax kasta ay ku hareeraysan yihiin. Marka dadkii daba galayo Fircoon uu ninkaas daba dhigay, dugaagtiyaa qaarkood cuneen ali qaarna way kasoo carareen oo waa kasoo baxsadeen. Intii dugaagta cuntay intii kasoo hartay oo Fircoon u tumiday, Fircoon waa laayaa la yidhi intii soo hartay. Waxaana u laynayaa wuxuu u laynayaa ha la yidhi wuxuu u laynayaa waxyaabaha ninka nimankaanu ay soo arkeen hadday mujtamac ay u sheegaan. Mujtamacu markaasi waxa weeye waxyaabaha markaasi uu ku sugan yahay ayuu ka ba-ayaa. Soo markaasi Fircoon qadarinta la qadarinayo iyo ciyaada la caabudayo ayaa laga tegayaa. Arrintaas markii la ogaado, marka arrintaasi aan loo ogaanin ayuu nimanku waxaa soo arkay ayuu laayaa la sheegay. Nin aada iyo aada maaragtay oo mucaanida ayuu ahay, maxaa yeele mucjisooyinkii nabiyulaahi muuse loo soo dhiibay ayuu wax ku qaadan waayey. Ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fawaqaahu llahu, alla waa ka dhowray mu'minkii sayi-aati maa shay xumaanyaalkiisa makaru ay ku hagarsadeen dilki ay la dooneen ilaahay baa ka dhowray. Marka ilaahay inuu dilkoodi ka badbaasa ayay noo sheegay. Sidaas ayaana hadda markaasi ahlu siira ay sheegeen in marka saas uu ku badbaado ninkaasi oo wuxuushkii ay ilaalisay. Waxaaqa waxaa ku dagowba ilaahay biaali fircawna aali fircawn, fircawn iyo markaasi qoomkiisa weeye suuul cadaabi cadaabka kiisa xun ayaa ku dagowba ilaahay subxaana watacaala. Marka hadda lama cadayn wuxuu ku dagaalayay. Marka waxa weeye waa iska mashhuur weeye aali fircawn waxa ku degay qaraqi oo markaasi badda lagu qarqiyey taas weeye. annaaru naarta u dha ilaahay yucraluuna waa la bandhigayaa, annaaru naarta ayaa yucraluuna loo bandhigayaa calihaa sarteeda u dha ilaahay aali fircoon. Duduwana u dha ilaahay aroorti iyo wacashiyan galabti, annaaru naarta u dha ilaahay ayaa yucraluuna loo bandhigayaa calihaa korkeeda. Naarta ayay ku gubanayaan weeye duduwan aroorti u dha ilaahay wacashiyan galabti sabaxa wamasaan weeye. Hadda galab iyo subax kalimaa inta udhexaysoo dhanna naarta darfata cawni naarta laga demi maayo. wayama maalin ou dha ilaahay taquumu saacatu saacaddu ay qumaysana waxaa loo leeyahay udkhuluu gala aala fircawna yaa aala fircawna fircawn aalkiisiyow ashadda alcadaabi cadaabka kiisa daran gala ayaa la leeyahay. Hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala annaaru naarta ayaa yucraluuna loo bandhigayaa calihaa korkeeda guduwan aroortiod ilaahay wacashiyan galabti sabaxa wamasaana la yidhi. Marka hadda carligaan waa goorme? Carliga kan waxaa la yidhi waa intaan markaasi aan bacsiga qiyaamada uusan dhicin, qabla albacsi waayaa layidhi. Waxaana laga wadaa ha layidhi arwaaxdooda ayaa loo bandhigayaa laga bilaabo min xayni mowtihim ilaa qiyaami saaca weeye cala naar, dhimashadoodii laga bilaabo badda lagu qarqiyey ilaa qiyaamadu ay ka qunto. Waxaa weeye mar walba arwaaxdooda ruuxooda ayaa naarta loo bandhigayaa. Maxaa yeele arwaaxda mu'miniinta jannadaa loo bandhigaa, arwaaxda kufaarta iyo munaafiqiintana naarta ayaa loo bandhigayaa. Maxaa yeele waxaa la wariyey arwaaxda kufaarta waxay ku jirtaa shimbir oo madow dhexdeeday ku jirtaa, dhuunteeday ku jirtaa. Shimbirtaasi marka waxay kula jirmaadaysaa naarta jahanamay kula jirmaadaysaa wayna kula carraabaysaa maalintii laba jeeraaday. Xarliga marka la sheegaa kaas weeye. Mu'miniintana iyagana waa sidaasoo cagsigooda weeyo, iyagana arwaaxdoodu waxa weeye jannada ayay mar walbay maaragtay tegaysaa iyadoo hadda shahaadada iyo markaasi mu'miniinta caadiga xagga ay ku kala duwan yihiin hadda kuwar aanu soo marnay. marka hadda quduwan wacashiyan marka la leeyahay waa sidaasaa la yidhi. Marka hadda shimbirtaasu ayadu naarta way la gelaysaa iyaga naarta ilaahay ku gubi maayo, maxaa yeele ilaahay yaa abuurtay inay naartaas ay gasho oyna ku guban ayada ilaahay u sameeyey, ayagana arwaaxyadii ayaa halkaas lagu cadaabayaa ilaa markaasi waxa weeye qiyaamadu ay taqumayso. Qiyaamadu markay quntana waxa weeye ashadd alcadaab ayaa ilaahay gelinayaa naaraha naarta ugu hooseysa oo darakul asfalka ayaa ayaga iyo munaafiqiinta la gelinayaa. maxaa yeele ilaahay waa sawna soo dhahay ina almunaafiqiina fi daraki lasfali min annaari u ilaah. munaafiqiinta waxay ahaanayaan daraki lasfalka weye darajada macnaha daraja mu'miniinta laga cabiraa kuwana darakaad weeye. makaanka ugu hooseeya naarta ayay gelayaan ugu kulaylka badan. Marka naartu qaybaheeda waan soo marnay, qaybta ugu hooseysee la yidhaaha hawiye la dhaho, waxaa ilaahay ku cadaabayaa munaafiqiinta iyo aali fircawn ku cadaabaya. munaafiqiintu gaalada waa ka cadaab badan yihiin, maxaa yeela waa dad lugooyaha oo muminiinta ilaahay dhibay oon iimaan aan lahayn weeye. wayowma maalin owda ilaahay taquumu saacatu saacaddu ay qumayso, yuqaalu isoo qadar waxaa loo leeyahay udkhuluu gala aala fircawna yaa aala fircawni dadkuah isoo qadar aala fircawna yaa aala fircawna fircawn aalkiis yow ashadd alcadaabi cadaabka kiisa daran gala ayaa leeyahy. wadkur qisowda ilaahay id waqti yataxaajuuna ay doodayaan ud ilaahay kufaartu fi naari naarta ay ku doodayaan, naarta markay galaan kufaartu naarta dhexdeeda isku qabsanayaan. maxaa yeele waxay isugu qabsanayaan adduunkan dadku waa isbaadiyaya, haddana dadku waxa weeye taabic iyo matbuuc waaye. marka alla wuxuu leeyahay wadkur xusowda ilaahay id waqti yataxaajuuna ay doodayaan yataqaasabu lkufaar weeye fi naari naarta dhexdeeda ay ku doodayaan. fayaquulu waxay leeyihiin ud ilaahay allu cafaau kuwa lucafaaya taasa dahaay waa dadka lucafada laleeyahay dadka calaligaabta ahay weeye oo baabilka lagu hogaami jiray oo meeshii la doono laysla kaxaysa jiray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramaya. fayaquulu waxay leeyihiin ud ilaahay allu cafaau kuwa lucafada ahay liladiina kuwa waxay u leeyihiin istakbaruu isweynaysiiyey innaa anagu kunnaa waxaanu ahayna lakum idinka talacan kuwa idin raacsan madaxdayniyow adinkaa idin raacsanaa jirnay innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn lakum idinka tabacan kuwa idin raacsan bal antum la tiidiin mugnuuna kuwa naga daafacaya canaa xaggayna nasiiba nasiib jus oo mina naari naarta ka mida adinkaan haddee dabajoog idiin ahayne wax wal naarta ka mida ma naga daaficaysiin. bal antum la tiidiin mugnuuna kuwa ka daafacaya canaa xaggayna nasiiban qayb oo mina naari naarta ka mida wax yaroo naarta ka mida ma naga daaficaysiin adinkaan haddii idin daba joogi jirno idinkaa horseed ma aheedeen. saasay leeyihiin ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala qaala aladiina kuwa waxay leeyihin ayagoo ka jawaabaya arrintaas. hadda maaliga waxa looga cabirayo waa litaxaqquq alwuquuc weeye, arrintaan inay dhacayso maalinta qiyaama ayaa xaqiiqa ah weeye. qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ud ilaahay istakbaruu isweynaysiiyey innaa anagu kullun dhammaan fiihaa naarta dhexeeda ahaanayna, annaga iyo idinkuba naarta ayaan gelaynaa. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen istakbaruu isweynaysiiyey mutakabiriintu weeye innaa annagu kullun dhammaan fiihaa fi naari naarta ayaan ahaanayna, in allaha allane qad xaqeeqee xakama waa xugmiyey bayna alcibaadi addoomanka dhexdooda ilahay waa xugmiyey. in allaha allana xakama waa xugmiyey bayna alcibaadi addoomanka dhexdooda oo ilaahay muuminiinta janna u geliyey gaaladana naar uu geliyey, xukunkii ilaahayna sidaasuu ku dhammaaday. marka waxa weeye calaacal iyo is-eedayn waxba tari mayso. is-eedaynta waxaa loo baahnay adduunyada markii la joogay ayaa loo baahnay arrinta in laga fiirsado oo waxa weeye dadka ahlubaabilka layska ilaaliyo qiyaamo waxa weeye waxba u tari mayso. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ud ilaahay fi naari naarta dhexeeda ahaaday, maarta markii la wada galo oo dadkii waxa weeye taabiciintii iyo matbuuciintii oo dhamba naarta ay wada galaan ayaa waxa weeye dhammaantood hadalay u dhan yihiin ay leeyihiin. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ud ilaahay fi naari naarta dhexeeda ahaaday likhasanati jahannama jahannamo khasanadeedan waxay u dhaheen malaa'igta jahannama ka adeegaysa udcuu rabbakum rabbigiina noo baryay yidhaahdeen yukhafifha ka fudeeya canaa xaggayna yooman ay qadra yooman yoom qadarkiisa min alcadaabi cadaabkaa naga fudeeya. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ud ilaahay fi naari naarta dhexdeeda ahaaday likhasanati jahannama jahannamo khasanadeeda waxay u dhaheen malaa'igta jahannama ka adeegaysa ayay u leeyihiin udcuu rabbakum rabbigiina noobarya ayay leeyihiin yukhafifha ka fudeeya canaa xaggayna yooman yoon min alcadaabi cadaabkaa naga fudeeya. qaaluu waxay dhaheen ud ilaahay khasanadii taxakum ayagoo uga dhigaaya qaaluu waxay yidhaahdeen ud ilaahay awalam takusow ma ahayn ta'tiikum inay idinla imaanayso rusulukum rusushiinu bilbayinaati aada cadcad mucjizooyin oo daahiraada sow rusushiinu idinlama imaan jirin ilaa ilaahay rasuul buu soo diray wax walba waa la cadeeye. awalamta kusow ma aha min ta'tiikum inay idinla imaanayso rusulukum rusushiinu bilbayinaati aada cadcado mucjizooyina. qaaluu waxay yidhahdeen ilaahay balaha waanu la yimaadeen. qaaluu waxay yidhaahdeen u dhahay marka malaa'igti fadcuu u yeera idinku ilaahay u yeera subxaana watacaala antum fa inaa laa nashfacu likaafirin weeye arrinta ilaahay fog hadduu idinka qaadayo cadaab. qaaluu waxay yidhahdeen owl ilaahay subxaana watacaala khasanadii sadcii adinku u yeero ilaahay barya weeye, annagu kaafir u shafeeci mayne, kuwaas mar kuwakii lagu kala joogsadaa ilaahay subxaana watacaala ku waramayaho. qaala tacaala isoo qadaray ilaahay wuxuu yidhi wamaa ducaau lkaafiriina, kaafiriinta ducadoodu ma ahan owdha ilaahay ilaa fii dalaalin, dalaal mooyaane weyta mooyaane wax la waayey oo in cidaam uu ku dhacay mooyaane wax kale ma ahan owl ilaahay. wamaa ducaau lkaafiriina owl ilaahay, kaafiriinta ducadoodu ma ahan owdha ilaahay ilaa fii dalaalin, baadi mooyaane wax baadiyey wax la waayey mooyaane wax kale ma ahan. macnaha ilaahay wuxuu ka wadaa kaafiriinta hadday ilaahay baryeen oy malaa'igtu wax u sheegteen waxa weeye ducadoodii wax la waayey oo waxba aynan ka suurta gelin ayay tahay yaalo ilaahay leeyahy subxana watacaala, oo waxba markaasi laga aqbalaayo ma jirto haba yaraatee weeye. inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu اlashhaad yowma laa yanfacu الdhaalimiina macdiratuhum walahum اllacnatu walahum suuءu الdaar walaqad aatayna muusa alhuda wa awrasna bani israaiila alkitaaba hudan wa dikra liuli lalbaab. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala imaa anagu buu dha ilaahay lanansuru waanu u gargaaraynaa rusulanaa rusushayna iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay filxayaati nolosha ayaan ugu gargaaraynaa adduunyaa uu dhawow dha ilaahay wa yowma maalinna waa u gargaaraynaa yaquumu lashhaadu markhaasiyaasha ay qumaayaan. hadda markii ilaahay subxaana watacaala uu nooga soo waramay qisadii oo ku saabsanaaday nabiyullaahi muusa iyo fircoon iyo waxyaabihii markaasi ka dambeeyey ahwaalu lqiyaama ahay iyo xaalatu naas siday noqonayso, ilaahay subxaana watacaala wacdigiisa oo saadiqa ah oo ilaahay u yaboohay rususha ilaahay inuu u gargaaraayo iyo dadka muuminiintaaba adduunyadana uu gargaaraayo aakhirana uu gargaaraayo ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga waramaya. imaa anagu buu dha ilaahay lanansuru waanu u gargaaraynaa rusulanaa rusushayna ilaahay, ama rusulanaa waxaa tidhahay rususha waxaa loogu gargaarayaa xujo ayaa loogu gargaarayaa, cadowga waxa weeye awood baa laga siinayaa. inkastoo markaasi bacdu imtixaana uu dhacaayo cibrada waxay tahaya layidhi alcibratu bilcawaaqib weeye wa qaalibu lamri weeye, waxaa arrinta laga fiirinaya caaqibada ciribta iyo qaalibu lamarku amarku markaasi sida qaalibkaasba uu ku imaanayo taasaa la fiirinayaa. alla markuu wuxuu yihi subxaana watacaala inaa anagu lanansuru waanu u gargaaraynaa rusulanaa rusushayna iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey. hadda muuminiintana ilaahay subxaana watacaala wuxuu ballan qaaday inuu ayagana u gargaaraayo filxayaati ow dha ilaahay nolosha ayaan u gargaaraynaa adduunyaa oo dhow dha ilaahay, xayaatida adduunya ayaa lagu gargaarayaa. wa yowma maalinna waan u gargaaraynaa ow dha ilaahay yaquumu lashhaadu markhaasiyaasha ay qumaayaan, waa jamcu shaahid weeye, waa malaa'igta oo rususha uga markhaati kacaaya inay risaalada gaarsiiyeen gaaladana kula markhaati kacaaya inay geeniyeen. marka hadda ilaahay wuxuu noo caddeeyey rususha ilaahay iyo mu'miniintaba adduun iyo aakhiro in lagu gargaarayo nasri ilaahay kufaarta uu ka siinaayo, waase loo baahan yahay waddada ilaahay oo dhabta ah in la qaado sidii nasriga lagu helaayo jidkeeda in la qaado. iimaan haddii layska sheegto waxba tari maayo, runta ilaahay waa ogyahay subxaana watacaala. macnuhuna waxa weeye waxaan ugu gargaaraynaa adduunyada iyo aakhiro ayaan ugu gargaaraynaa. adduunyadana markii waxa weeye kufaarta waa lagu gargaarayaa, aakhirana hadda ilaahay subxaana watacaala jannadiisay gelayaan. marka waxa weeye intaas ilaahay waa ballan qaaday, laakiin waxaa la rabaa ballanka ilaahay isagu waa ka soo baxayaahe in laga soo baxa ballanka ilaahay la oofiyo. wa oofuu bicahdikum mowdha ilaahay, wa oofuu bicahdii uufi bicahdikum, ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ballankayga oofiya anakiinaan oofinaya. marka hadde waxa weeye wa oofuu bicahdii ayuu dha ilaahay ballankayga oofiya ayuu dha. horta marka hore waxaa shardiya xaqa ilaahay nagu leeyaho ballanka ilaahay cahdiga ilaahay in la oofiya laabud ah weeye. markaan alla kiisa oofino ayaa ballanka ilaahay wuxuu yahay inuu annagana kayna oofinayo. hadda kii ilaahay haddaan la oofin haggee markaasi ilahay wax kaaga oofinaya? alla arrinta shardi baa lagu xiray. wa yowma maalinna waan u gargaaraynaa hawdha ilaahay yaquumu lashhaadu markhaasiyaashu ay qumayaan, yowma maalin ayaan u gargaaraynaa hawdha ilaahay laa yanfacu dhaalimiina, dhaalimiinta uusan anfacaynin macdiratum cudurdaarkoodu dhahay. yowma maalin uu dha ilaahay subxaana watacaala laa yanfacu dhaalimiina ama laa tanfacu dhaalimiina wey, yowma maalin uu dha ilaahay laa tanfacu dhaalimiina, dhaalimiinta aysan anfacaynin macdiratum cudurdaarkoodu, hadday cudur daasaan weeye walahum waxaana usugnaaday ilaahay daalimiinta allacnatu lacnad naxariista ilaahay oo laga dheeraado walahum waxaa usugnaaday dhaadana ilaahay su u daari daarta keeda xun ayaa usugnaatay su u daari daarta heeda xun waa aakhirada cadaabkeedi shadiidka ayaa usugnaaday weye walahum waxaa usugnaaday ilaahay subxaanahu watacaala su u daariyo ilaahay daarta keeda xun ayaa usugnaatay ilaahay su u daar marka waxaa laga wadaa aakhirada ayaa loola jeedaa oo markaasi cadaab shadiida ay kala kulmaayaan taas ayaa usugnaatay ilaahay haddana waxa weeye laga aqbali maayo oo anfici maayo cudurdaar maalintaas ay la yimaadaan waxba u tari maayo waxa weeye arrintu adduunyadaanay ku salaysan tahay qof walba wuxuu maanta adduunkan kala tago ayuu xagga la tegayaa xagga meeshii laysku abaalmarinaayo weeye qof walba wuxuu uu la yimaado meeshii lagu abaalmarina qiyaamadu marka waxa weeye wara wax kalento oo layska aqbalaayo ma jiro cudurdaar iyo saasay iheeda ma jirto weeye maxaa yeele ilaahay cid walba xaq waa tusay wax walbana uu soo gudbiyey adduunyada maanta wax walba ayaa maaragtay ku cad weeye marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aaduu ugu dambeeyey qiyaamada waxyaabaha dhacaaya oo ahwaasha ah iyo wixii markaasi kufaarta dhexdooda maraaya oy markaasi qiyaamada iskula doodaayana isku qabsanayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay iyo sida markaasi waxa weeye ay u ictiraafayaan wixii adduunyada ay ku sameeyeen waqti waxba ictiraafa uusan u karayhin ilaahay marka wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala rusushayna waan u gargaarayna hu dhahiyay dadka muuminiinta xayaatada adduunya ayaan u gargaarayna iyo maalinta qiyaamo oo waxa weeye markhaatiyaasha ay qumaayaan waxaan u gargaarayna hu dhahay ilaahay maalin oo daalimiinta cudurdaar uusan aan laga aqbalin uusan waxba u karaynin lacnad ayaana usugnaatay uli ilahay naxariista ilahay laga fogaado waxaana usugnaaday uli ilahay suu udaara usugnaatay halkan waxaynu ka gelaynaa mar haddii ilaahay uuna soo yiri innaa lanansuru rusulana oo ilaahay rususha inuu u gargaaraayo ilaahay uu noo soo sheegay rususha ilaahay rasuul ka mid a oo nabiyullaahi muuse ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala nooga sheegaya wixii markaasi nebi muuse la siiyey oo kitaabkii tawreed ahaay iyo waxa kitaabkaas uu yahay iyo dadka ku intifaacaya wixi ay yihiin ayaa alla subxaanahu watacaala inoo sheegaya ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi qad xaqiiqe ah aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse alhudaa hanuunka ayaanu siinay ul ilaahay waawarasnaa waanu dhaxal siinay banii israa'iil reer banu israa'iil nebi muuse bacdigiisa alkitaaba kitaabkii tawreed ahay ayaanu dhaxal siinay hudan haadiyan xaal uu yahay kii hanuuninaayo wadikraa xaal uu yahay kii waana ah liulil albaabi yow dha ilaahi subxaanahu watacaala liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka hanuun u ahow dhah ilaahi subxaanahu watacaala ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqiiqaha yuu dha ilaahay aataynaa waanu siinay muusa nabi muusow dha ilaahay alhudaa hanuunka ayaanu siinay hanuunka ayaanu siinay dha ilaahay nabiyullaahi muuse weeye hanuunkan hadda marka nabi muuse la siiyey waa tawreed iyo mucjizooyinkii oo sagaalka ahay oo aynu soo mari jirnay ayaa loola jeedaa haa layidhi marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala reer binu israa'iil wuxuu dhahay wa awrasnaa banii israa'iil alkitaaba ayuu ilaahay yidhi wa awrasnaa waanu dhaxal siinay banii israa'iil reer binu israa'iilna min bacdi muusa weye nabi muuse bacdigiis ilaa nabiyullaahi ciise uu kasoo dego nabi ciise injiil la siiyo weeye oon injiilna uu nasako bacdu axkaami tawreed uu nasako alkitaaba kitaabkii tawreed ahay ayaanu siinay dha ilaahay hadda meeshaan laba tacbiir oo kala duwan ayaa ku jira jaanibka reer binu israa'iil waxaa ilaahay uu ka cabiray kitaab ayaanu dhaxal siinay dha ilaahay ee ayaga lagama cabirin wa awrasnaa banii israa'iil alhudaa ilaahay ma dhihin nabi muusena ilaahay wuxuu yidhi waxaanu siinay nabi muuse hanuunka ayaanu siinay waxaa lagu ishaarayaa meeshaanaa la yidhi inaan reer binu israa'iil kitaabkan oo tawreeda dhammaantood hanuun uusan u ahaynin uysan ku wada hanuunin bal waxaa ku hanuunaa leeyahay inti rumaysay inti beenisana kuma aysan hanuunin marka hadda nabiyullaahi muuse asaga hanuunaa looga cabiray maxaa yeele isagu waa ku hanuuniyey kitaabkii ilaahay de rasuulkii dhammaa kitaabka lagu soo dejiyo weeye ayagana ilaahay wuxuu yihi wa awrasnaa waanu dhaxal siinay banii israa'iila reer binu israa'iilow dha ilaahay alkitaaba kitaabkii aanu dhaxalsiinay. Marka taas tacbiirka labadaas tacbiiroo kala duwan macnaha ayaa ku jira. Macnahaasaa ku jiro reer binu israa'iil dhammaantood kitaabka kuna aysan wada hanuunin, markaasaa tacbiirka laga bedelay midka nabiyulaahi muusa. ee hadda macnaha hanuunkan nabi muuse la siiyey iyo kitaabkan reer binu israa'iil la dhexal siiyey isku tawreedki leh waay. hudana u dha ilaahay xaal uu yahay u dha ilaahay haadiyan mid hanuuninaayo weeye, oo dadka hanuunina u dha ilaahay hudan haadiyan xaal uu yahay kii hanuuninaa u dha ilaahay wadikraa xaal uu yahay kii waanaha waa labada waa la xaalaynayaa. liulil albaab yow ilaahay caqliga ku u saaxiibka tadkiratan liasxaab alcuquul weye dadka caqliga le caqliga saliimka ayuu kitaabkaasu waana ugu yahay u dha ilaahay subxaana watacaala. markii nabiyulaahi muuse laga waramay ayaa alla wuxuu yidhi ina rasuulkiisa uu soo jeestay, maxaa yaele nabi muuse waxa loo tilmaamaayaba rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa arrinta tasbiye looga dhigaayay. fasbir sabar ow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow ina wacd allahi ilaahay yaboohiisa oo ilaahay ooliyadiisa nafiga u yaboohay xaqun mid xaqa weeye, adiga iyo inta ku raacdane ka mid ayaatiin inta ilaahay subxaana watacaala nafiga uu sina u gargaarayo. fasbir sabar ow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow ina wacd allahi ilaahay yaboohiisa ilan hadda ilaahay wuxuu dhahay imaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya ayuu dha ilah iyama yaquum lashaad ina wacd allahi ilaahay yaboohiisa u dhahay ilahay subxaana watacaala xaqun mid xaqa weeye oo sugan weeye. wastakfir dhaafid weydii ayuu dha ilaahay lidambika dembigaaga ka dhaafid weydii wasabbix nafsahow dhahay rabbigaagane multabisan xaalaasay kii ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa bilcashiyi galabkii iyo walibkaari arooriyo dha ilaahay. haddana ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay wastakfir dhaafid weydii lidambika, macnaha udlibil maqfirata weeye maqfira dalab min rabbika weeye lidambika. qasadka laakiin laga leeyahay amarkaanu waxa weeye tacliim la tacliiminayo ummadda oo inay ilaahay dimbi dhaaf weydiisata ayaa lagu tacliiminaya. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam macsuum min adunuub jamiican weeye sagaa'iraha wa kabaa'iraha weeye. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dunuub waa ka dhuusan yahay mid sagaa'ira iyo mid kabaa'ira weeye qabla nubuwa wa bacdaha weeye cala taxqiiq weeye nabinimada ka hor iyo bacdigeedaba weeye sida ambiyadu ilaahay oo dhamba saasay u tahay. marka hadda saasaa la leeyahay oo wastakfir lidambika liyustana bika weeye dembigaaga dhaafid weydii. marka rasuulka leeyahay calayhi isalaatu wasalaam asagu dembi ma lehe si laguugu daydo weeye oo lagaagaga daydo istikfaarta lagaaga daydo. waxaa kaloo la yidhaahdaa hadalkan waxaa ku jira meesha mulaafaa ka xadsan oo waxay noqonaysaa ha la yidhi wastakfir lidambika ee lidambi ummatika weeye ummaddaada dembigeedane dhaafid u weydii weeye. dembigana rasuulka waxa loogu ilaafayaa la yidhi asagu ummadda kii u shafeecaya weeye. amarka ummaddana rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayuu ku tacluqaahoo ummaddiisa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ummaddiisa amuurtoodu asaga ay ku tacluqdaa. marka haddii waxa weeye ay u waasac noqon weysaa la yidhi adduunyada markaasi waxa weeye in loogugu dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu raacsiyey aakhirada weeye oo ilaahay waa ka dhahay casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bima ruuf raxiim weeye. marka hadda arrintaanu oo nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ummaddaada dimu dhaaf weydiin leeyahay waxay sharaf u tahay ummatu maxamed aa layidhi. ummatu maxamed waxay ku sharafowday umuro oo dhowra. nabigeediyaa waxaa la amray marka ugu horeysa inuu istikfaar u weydiiyo. waxaa ka mid a salaada sallig salaada ilaahay iyo malaa'igta waladii yusallii calaykum almalaa'ikatu waa ka u dhahay ilahay subxaanahu watacaala iyo waxyaaba fara badan aan la soo koobi karin. waxaa kaloo la yidhaahdaa muraadka dembigaana waxa weeye waxyaabaha khilaafu lowladaa weeye inkastoo laga raajicsan yahay qofka dembina waxaa loogu magacaabaa la yidhi haddii nabiga calayhi isalatu wasalaam maqaamkiisa loo fiiriyo ayaa khilaafu lowluhu ayuu saas noqonaya dembi lagu xisaabi karaahoo waxay kamid noqonaysaa ha la yidhi min baabi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin laakiin qowlkaas waa laga rajaxsan yahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wasabbix ayuu dhahay tasbixdan salaadna waa laga dhigi karaa wasabbix duko ayaa la dhigi karaa salli weeye bixamdi rabbika multabisan xaalaasay kii ku dheehan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa salli waa weeye maaragtay waa xaamidan weeye. bilcashiyi galabkii ayuu dha ilaahay cashiga waxaa laga wadaa min bacdi sawaal weeye yeska suurka ka bacdi iyo wal ibkaari arwahi weeye shanta saac ayuu dukaa laga wadaa. haddii kale tasbiixdeeda laysan iga dayn karaa, oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wasabbix tasbiixto bixamdi rabbika multabisan xaalaataa kii ku dhahan bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiis ku dhahan. bilcashiyi ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala galabtii iyo walibkaari aroorihii, ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodaaya fii aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ku doodaaya qur-aanka bigayri suldaanin xujo la-aanteeda oo ataahum u timiday in fii suduurihim maa fii suduurihim ow ilaahay laabtooda kuma sugna ilaa kibrun kibir mooyaane takabur iyo waxa weeye damac ay doonayaan inay rasuulka ka sara maraan ayaa ku jira udha ilahi subxana watacaala. alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodaaya fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku doodaaya waa mujaadalo oo baadilo weeye. waa ilaahay subxaana watacaala caddaynayaa jidaalkoodu inuu ka dhashay xaqdi oo markaa xaasidnimo oo laabta ugaga jirta weeye. marka hadda markay qur-aanka ay ku doodayaan inay rasuulka ka hor imaanayaan xasad ayaa ku jira weeye, rasuulkay xasdayaan calayhi salaatu wasalaam mansabkaas ilaahay uu siiyey. ilaahay markaa wuxuu dhahay ina aladiina kuwa yujaadiluuna doodaaya fii aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ku doodaaya bigayri suldaan ow ilaahay xujo la-aanteeda oo ataahum suldaankaasoo ataahum u yimiday. hadda laga fahmi maayo markaasi bigayri suldaan weeye ayuu dhahay ilaahay xujo la-aanteeda u dha ilaahay xujo lagula doodi karo oo baadila marnaba ma jirayso, laakiin waxa weeye qur-aanka xujo oo xaqa waa lagula doodi karaa oo dadkii masalan qur-aanka dhacninaaya ama markaasi ahlulbaadila waa lagula doodi karaa. marka hadda bigayri suldaan ataahumtaan waktu kaashif weeye, maxaa yeele waxaa mustaxiila mujaadalo lagu doodo aayaadka ilaahay bisuldaanin xataa iyagoo markaasi is-xujo ay jirto ayaa ma jiri karin ba weeye. wiyi hadda markaasi ahlulbaadila oo qur-aankii markaasi waxa weeye wax ka sheegaya ama xumaynaya waa laga doodaya iyadoo markaasi difaacan can alqur'aan aysa qur-aanka iyo la daafacayo. in fii suduurihim oo intaa naafiye weeye maa fii suduurihim laabahooda kuma sugna ud ilaahay ilaa kibrun kibir mooyaane. waxaa markaasi u keena arrintan waa kibir u dha ilaahay, kibirkaasoo maahum aysan ahayn u dha ilaahay subxaanahu watacaala bibaaliqihi kuwa gaaray aysan ahayn, kibirkaasoo maahum aysan ahayn u dha ilaahay subxaanahu watacaala bibaaliqihi kuwa gaaray aysan ahayn. fastacid billahi ow ilaahay ilaahay ka midin kal shartooda ud ilaahay innahu alle huwa asamiicu allee maqlid badan weeye aqwaashooda albasiiru allee caalim ku ah weeye axwaashoodii. fastacid billahi ow ilaahay alla ka midin gal innahu alle huwa asamiicu allee maqlid badan weeye aqwaashooda albasiiru allee caalim ku ah weeye axwaashoodii. lakhalqu samaawaati samaawaatka abuuristooda ud ilaahay iyo walardi arlada abuuristeeda oo ilaahay ibtidihii cadam uu ka abuuray ayaa akberu weyna udha ilaahay min khalqi naasi dadka abuurkooda mar labaad uu soo celiyo walaakina aksara naasi dadka badankooda usa dha ilaahay laa yaclamuuna ma garaan arrintaas. aayaddan iyadana waxay kusoo degtaa layidhi iyadoo ilaahay uu radinaayo dadka munkarul bacsiga oo bacsiga inkiraaya. waxaa ilaahay tusayaa bacsigaasay inkirayaan wax ka cajiib badan oo aadi aada weyn ayaa la tusayaa weeye. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala lakhalqu samaawaati samaawaadka abuuristooda udha ilaahay iyo walarli arlada abuuristeeda oo ilaahay ibtidihii oo cadam uu ka abuuray qudr uu ka abuuray weeye min keyri misaalin sabaq weeye misaal oo wax yaabo uu ka fargoynayo ayagoosan jirin ayaa ilaahay abuuray. ayaa akbaru weyna udha ilaahay min khalqi naasi dadka abuurkooda marra saaniyaa la abuuro oo lasoo celiyo hase yeeshee ayuu dha ilaahay walaakina akhara naasi dadka badankooda uu ka dha ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan. askariyadu marka waa kufaarta weeye mana garanayaan weye arrintu inay taas ma garanayaan buu ilaahay foomka lacmaa weeye waxay ka dhigan yihiin wax indhoolaa runta garanaysane kalbasiiri ay ka dhigan yihiin. markaasuu dha ilaahay wamaa yastawii ma ekow dha ilaahay alacmaa midka indhoolaha iyo walbasiiru midka waxarkaayo waladiina walaladiina kuwiina ma eka aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban iyo walal musiyuu midka xumaanta falaaya udha ilaahay qaliilan in yar udha ilaahay maa oo yar ayaa tatadakaruuna aada waansamaysiin ama yatadakaruuna ay waansamayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa yastawii ma eka udha ilaahay alacmaa midka indhoolaha ah indhaha midka laga qaaday iyo walbasiiru midka wax arkaaya waladiina laabiyaa ku nafigaa ku qadiran wlladiina kuwiina ma ekowdha ilaahay aamanuu rumeeyey wacamiluu camal kale asaalixaati acmaasha suusuuban waa ruuxa muxsinka ahe iyo walaal musiiu midka xumaanta falaw dha ilaahay qaliilan in yarow dha ilaahay maadan ta'kiidun ilqilas yaa la yidhaha ma oo yar ayaa tatadakaruuna waansamaysi amba tadakaruuna ay waansamayaan qulooyinkaas oo markaasi waxa weeye xunow kfaarta marka hadda maba waansamayaan ay keenaysaa maada ina saacata saacad yow dha ilaahay saacadda qiyaamada laaatiyatun tii imaanaysa weeye ina saacata saacad yow dha ilaahay laaatiyatun tii imaanaysa weeye laa rayba shakine fiiha saacadda dhexeeda ma ahaanin saacadda qiyaamo idyaankeeda shaku kuma jiro dha ilaahay ina saacata saacad yow dha ilaahay laaatiyatun tii imaanaysa weeye laa rayba shakine fiiha saacadda dhexeeda ma ahan walaakina aksara naas dadka badankoodu laa yuminu ma rumaynayaan mar walba waxa weeye aksaru naas inay xun yihiin ayaa ilaahay ka warramaya arrintuna saas weeye ilaa an taquuma saaca waxa weeye bani aadamka aksariyadiisu way xunta aksariyadu way xuntahay ina saacata saacad yowdha ilaahay laaatiyatun tii imaanaysa weeye laa rayba shakina fiiha ayada ma ahanin ilaa waxay inkirayaan saacadda inay qumayso walaakina aksara naas dadka badankoodu laa yuminu ma rumaynayaan wa qaala wuxuu yidhi yowdha ilaahay rabbukum rabbigiinu udcuunii icaabuda astajib lakum waan idin ajiibayaa ila aladiina kuwa yastakbiruuna iska weynaysiinaya an cibaadatii cibaadadii iska weynaysiinaya sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo daakiriina xaalihim kuwa duloobowdha ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la khidaabayaa jamiicu lmukallafiin weye dadka mukallafiinta ah ayaa ilaahay la khidaabayaa markaasuu dhahay alle wa qaala rabbukum rabbigiina wuxuu dhahay udcuunii udcuunidaan markaasi in baryadu lagu fasiro iyo in cibaado laysaga fasiro labadaba markaasi isku mid weeye ducada asalka waxaa la yidhaha assu-aal watadarucaa la yidhah ila allahi tacaala fi lxawaa'iji weeye addunyawiya waaluqhawiya weeye aljaliila waalxaqiira waxa weeye asalka ducada in ilaahay subxaanahu watacaala wax la su-aasho ilaahay laysu jejabiyo subxaanahu watacaala xawaa'ijta danaha la leeyahay oo adduunya iyo kuwa aakhiraba danyar ha ahaato mid weyn ha ahaato ilaahay wax yar iyo wax weynba isagaa lala qaabilaa marka alla wuxuu dhahay udcuunii ibaryowdha ilaahay astajib lakum waan idin ajiibayaa ilaahay subxaanahu watacaala duco markuuna amray waxauna ballan qaaday ijaabadii weeye ucbuduunii weeye fusibkum amba laysaga fasiro markaasi cibaado haddaa labaduba way iskeenaan maxaa yale ducadu waa cibaado weeye waasuu dhahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam adducaau mukhul cibaadatu u dhahay ducadu waxa weeye waa cibaada dhuurxeedu waay marna waxau dhahay rasuulka afdalu ducaai afdalu lcibaadati yaan dhihilahay adducaa cibaado waxaa ugu fadli badan ducada ugu fadli badan marka hadda ducada haddii masalanba cibaado lagu fasirane isla meeshi waayo udcuuni ayuu dhahay ilaahay ibarya ayuu dhahay ilaahay astajib lakum waan idin ajiibayaa haddii cibaado laysku yidhaahna icaabuda weye waan idin sawaabinayaa in markaasi cibaado lagu fasirane qarinadan ka dambaysaa keenaysa oo ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii ah taasoo lafdi cibaado ku cad weeye markaasuu dhahay alle ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska weynaysiinaya can cibaadatii cibaadadayda u dhahay ilaahay sayadkhuluuna kuwaasi waxay geli doonaan jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo daakiriina xaalihim kuwa duloobay ayay naarta gelayaan u dhay ilaahay subxaanahu watacaala marka waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan barayno ayuu ilaahayna amray wuxuuna noo ballan qaaday inuuna ajiibaayo inuuna ajiibaayo ballanka ilaahayne ilaahay wacdigiisa laa yukhla ilaahay subxaanahu watacaala wacdigiisa lama guud yeelaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala sida uu ballan qaaday weeye arrinta xadiisaa nabigeenu wuxuu yidhi calayhi isalatu wasalaam min yas'al axadukum rabbah axadkiin rabbigiisa ha su-aasho xaajata uu ku lahaa dantiisa dhammaanteeda xataa fii shifci naclihi kabtiisa ilaasheeda go'daba allah ka dhigo xataa kabta ilaasheeda markay kaa go'do waa shay xaqiira markaas ilaahay waa la su-aalinaya subxaanahu watacaala haddana ilaahay wuxuu yihi astajib lakum uu dhahay waan idin ajiibayaa macnaha waan idin ajiibayaa fii maa dalabtum weeye waxaad dalabteen ayaa idinka ajiibayaa weeye waxaad weydiisateen waa idinka ajiibayaa maxaa yeele waxaa la wariyey xadiis nabigeen wuxuu yihi calayhi isalatu wasalaam idaa qaala alcabdu yaa rabbi addoonka hadduu yidhahdo rabbigow hadduu dhaho qaala allahu labayka yaa cabdi ilaahay wuxuu leeyahay addoonkaygiio ku ajiibay ayuu leeyahay haddii masalanba la yidhaahdo astajib lakumtaan ilaahay uu leeyahay waa yaguuhid laysu yaguuhay ijaabo. wacdiga ilaahayna markaasi ma laguu geelo. haddana mararka qaarkood waxaa la arkayaa insaanku ilaahay inuu baryo lanaan ajiibin oo wuxuu ilaahay ka baryo uusan helin. waa sidii arrinta waxaa lagu jawaabayaa ducada waxay iska leedahay shuruudaa la leeyahay. haddii shuruuddaas bacdi ou takhalluso oo la waayane ijaabadu iidana waa la weynayaa. waxaana ka mid a shuruudda ducada qofku markuu alla baryaya laga doonayaa inuu markaasi addoonku kulliyadiisa dhammaantiisa alla inuu qaabilo. adoo qaafila inaad ilaahay allahuma rabbana qaafilnaasood meelo kale ku fikirayso waxa weeye ducada taas markaasi suurtageli mayso oo ijaabada taasi maxaa weeye markaasi waxbay u dhimaysaa. waxaa la rabaa addoonku dhammaantiis alla inuu qaabilo qalbigiisu meel uusan jirin waqtiga ilaahay uu baryayo subxaana wa tacaala. oo waxaa la rabaa qalbigiisa inaynan soo gelin waxaan alla ahayn. qalbigaaga waa inaad ka saartaa ilaahay qeyrkiisa aad ka saartaa. midda labaad waxa weeye waxa ilaahay uu ka baryayo qofku waxyaaba mafaasidahoo fasahaada inaysan ahayn ayaa la doonayaa. wax fasahaada ilaahay lagama baryo. haddana waxaa la rabaa ilaahay inuusan weydiisanin qaraabo goynimo uusan weydiisanin. haddana waxaa la doonayaa inuusan ijaabada degdegsiino dalbin uusan dhihin maxaa lay ajiibi waaye uusan dhihin weeye alla waana ajiibayaa. hadde waxaa weeye lamasa rabo inaad degdegsiino dalabno. maxaa yeele ambiyada ilaahay ayaa ducadoodii waxaa dib loo dhigay sanawaad fara badan. nabiyullaahi muuse iyo haaruun waasaan soo marnay markii ilaahay uu yidhi ay fircoon habaareen ilaahay waasa u dhahay qad ujiiba dacwatukumaa ducadiini waa la ajiibay fastaqiimaa toosnaadaa la yidhi. waxaa marka kasoo wareegtaa la yidhi ducadooda ijaabadooda afartan sanaa la yidhi fircoon markii la qarqinayay iyo markii ay habaareen afartan sanaa kasoo wareegtay. marka afartan sano wax sahla ma aha. muminka waa la ajiibayaa. haddaan ayaamo ilaahay barine haddana wax suurtageli waayo wax loo jeedi waayo haddii ilaahay laga tago waa foolxumo weeye. ducada waa lays ajiibayaa. waxaa la rabaa inaan ijaabada la degdegsanaa rabaa. haddana waxaa la doonayaa qofkan ilaahay marka uu baryaayo inuu yaqiininaayo in ilaahay uu ajiibaayo yaqiin inuu u qabaa rabaa. labac iyo qofku ku ajiibi mayso hadday ku jirto oo ilaahay uu ku rajaxun yahay waxba la ajiibi maayo. marka insaanku waxaa la yidhi markii arrimahaas laga helo ayaa markaasi waxa weeye xaqiiqo waxa ah markaasi in la ajiibayo. shuruuddaas markii la helo aan soo sheegnay ducada waa lays ajiibayaa weye. waxaana markaasi ajiibidda noqonaysaa mid waxa weeye horta kayfiyada lagu ajiibaya ilaahay yaqaan. mid waaye horta in lagu soo dedejiyo waxaad ilaahay ka baryo waa suurtagal oo islamarkii lagu siiyo. in qofkan laga akhiro dib looga dhigana waa suurtagal. ijaabadu marka ilaahay say doonayo ku xiranta si qofka insaanka uu doonayo kuma xira. adiga ilaahay waa tuugta laakiin kayfiyada lagu ajiibayo in macnaha wixii lagu soo dedejinayo in dib lagugu dhigaayo in balaayo kale lagaaga daafacayo waxaad dhihi karta adduunyada ina maslaxa kuu ahayn aakhira lagugu sii doono intaasaa suurtagalaa la yidhi. marka ijaabadu sida ilaahay uu doonayo ayay iidu ahaanaysaa weeye. marka waxaa ku haboon insaankaa la yidhi inuu alla baryo subxaana wa tacaala. amarkani ilaahay u bandhigta ijaabada weeye. maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray maa min rajulin yadcu llaha tacaala biducaa'in ilaa ustujiiba lah. ma jiro nin iyo haweenba wa isla mida oo ilaahay subxaana wa tacaala barya barya barya ilaa waa la ajiibayaa. in loo soo dedejiyo maxay tahay faima an yucajala lahu fi dunya weeye in adunyada loo soo dejiyo iyo waima an yuakara lahu ila aakhira dib loogu dhigo. hadda arrintaasna ilaahayay ku xirantahay. waima an yukafara canhu min dunuub iyo dunuub ou lahaa in loogaga afturo biqadri maa dacaa inta uu baryay qadarkeeda weeye. walaakin maa lam yadcu biismin ou qadiicati raxiim hadduuna dembi ilahay ka badan iyo qaraabogoy amase ou yasaca amase uusan degdegsiino dalbin. markii ou nabigu saas dhahay asxaabtu waxay yihahn ya rasuulallahi wakayfa yastacjilu wakayfa alistijaabna maa ahay say u degdegsiino dalbaya. markaasuu nabigu waxa u dhahay yaquulu wuxuu leeyahay dacowti ilaahayaan baryay ilaahayaan baryay famastajaaba lii ilaahay imaana ajiibin saasuu leeyahay. ducada marka waxay kamid tahay la yidhi khasaa'ista ahaa ummaddaanaa la yidhi. waxaa la sheegay kacbu alaxbaar ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu dhahay waxaa la siiyey ummaddatan saddex oo aana la siin umad ka horeysa ilaa nabi mu ahayne. nabi markii la diro waxaa loo dhihi jiray anta shaahiduna calaa ummatika ummaddaada daa markaasi ku ah. ilaahayna ummaddan waxa u dhahay litakunuu shuhadaa cala annaasi ayuu dhahay. nabiga waxaa loo dhihi jiray laysa calayka fi diini min xaraji ayaa dhihi nabigu keligiis, ummaddaana waxaa loo dhahay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraji, diinta ilahay xilligii kama yeeli. nabiga waxaa loo dhihi jiray dhahay udcuni icaabud astajib laka, asagaa lagu goonay eeli jiray. ummaddaana waxaa loo dhahay dhahay udcuni astajib lakum. marka waxa weeye ummadda ummati maxameda ummad imatu khayro ilahay u gargaara weeye. ilaahay marka wuxuu noo dhahay ina aladiina, kuwa ayuu dhe ilaahay yastakbiruuna iska weynaysiinaya an cibaadati cibaadihi ilaahay fayadkhuluuna way geli doonaan jahannama naasa jahannama la yidhaahdo daakiriina xaalihim kuwa duloobow dhe ilaahay. reer cabdillah marka halkaan ilaahay nooga sheegaya allahu allahu dhe ilaahay alladii allah weeye. marka hadda waxa weeye ducada iyo amuuraheeda dad badan baa laga yaabaa in arrintu si ka tahay meeshaas. marka waxa weeye waxaa ku jira markaasi inay uga faa'iideysankarayaan ayaa dhici karay. allahu allahu dhe ilaahay alladii allah weeye jacala lakumu leyla habeenka idiin yeelay litaskunuu inaad xasisaan fiihi, si leyli habeenka aad xasisaan oo ilaahay. allahu allahu dhe ilaahay nimcooyinka ilaahay uu nasiiyey kamid tahay alladii allah weeye jacala lakumu leyla habeenka idiin yeelay litaskunuu fiihi inaad xasisiin oo ilaahay. habeenka waa la nasanayaa, tacabu nahaar maalintii dhibaatada jirtay ayaa jirku ka nasanaya, wanahaara maalintana kan idiin yeela wow ilaahay mubsiran mid wax arkaayo. hadda maalintaa wax wax arkaayo ilaahay ibsaarkii lagu isnaadiyay waa majaasi, wasagaa wax lagu arkaa weeye. wanahaara nahaarkane kan idiin yeela o maalinta mubsiran kii wax lagu arkaanba isagaa wax arkaya leeyahay waa majaasi ahaan weeye, waxbaa lagu arkayaa waa maalinta waakaas wax walba lagu arkaya lagu shaqaysanaayo. in allaha allow dhe ilaahay ladii fadlin fadli allih u saaxiiba weye u ilaahay cala naasi dadka korkooda lagu tafadulo, walaakina akara naasi dadka badankoodu aa yaskuruun ilahay ku tufimaayaan. in allaha alla ladii fadlin fadli allih u saaxiiba weye cala naasi dadka korkooda lagu tafadulo, walaakina akara naasi dadka badankooduse laa yaskurun ilahay ku tufimaayaan. fadligii ilaahay weyn oo la haysto lagu tufimaayo alle. dalikum kiinaasow dhe ilaahay allahu alle weeye, rabbukum rabbigiina weeye, khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiiskan abuuro weeye, laa ilaaha ilaahyaala ma jiraan ilaa huwa isaga mooye, faanaa kayfa siyee baa tu'fakuuna laydiin ilaahu dhe ilaahay. amuurahaas la soo sheegay waxa sameeyey dalikum kiinaasow dhe ilaahay allahu alle weeye, sida khabar isu tahay rabbukum khabar kale weeye, rabbigiina weeye, khaaliqu kulli shayina khabar kale weeye, shay kasta kan abuuro weeye. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin filwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka maaha ilaa huwa isaga mooye, faanaa kayfa siyee baa tu'fakuuna laydiin ilaaya, inaad rumaysaan weeye iyadoo xujo ay ku quntay. kadalika sidaasoo kale u ilaahay yu'fiku waa la iilayaa alladiina, kuwa kaanuu ahaaday bi aayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa yajxaduuna kuwa diida. kadalika sidaasoo dhe ilaahay sida qoladaas loo iilay yu'fiku waa la iilayaa alladiina, kuwa kaanuu ahaaday bi aayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa dhe ilaahay yajxaduuna kuwa diida. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.